Nee, het was geen geweldige wedstrijd van mijn kant. Beetje vermoeid nog van de dubbel daarvoor. Natuurlijk intense wedstrijd. Nee, ik had wel iets meer van mezelf verwacht in de mix. Maar nee, helaas mocht het niet zo zijn vandaag. Snel over het herendubbel gaan hebben dan. Het hele stadion was uitverkocht. We hadden het waarschijnlijk wel, we hadden het wel verwacht natuurlijk. Tsitsipas, Tsitsipas natuurlijk een grote Griekse community hier in Melbourne. Maar ik denk dat Stefanos hier een van de, qua ranking, de hoogste singelaar is nog die in het toernooi zit. Ja goed, daar moeten we van profiteren, van die fans. Goed, normaal gesproken kennen ze de dubbelaars niet zo. Maar hopelijk hebben we ook ja, deze wedstrijd een beetje bij ons in de picture gespeeld bij het publiek. Dus daar moet je van profiteren en hebben we gelukkig gedaan. Dat is Wesley Koolhof. Hij sprak tegen Mark Brasser. En Koolhof en Skupski hadden afgelopen jaar de kwartfinales op de Australian Open gehaald. Het is bijna 6:06. Het weer nog, bewolking, ook wat zon, vooral in het westen. Het is ongeveer 2 graden. Morgen vooral in Zuid-Limburg nog wat sneeuw. Aan de kust wat zon en dan wordt het 2 tot 4 graden. Ja. Nog sneeuw, dat zal weer code paniek worden. Bianca Damink. In het midden en zuiden van het land moet het verkeer nog rekening houden met gladheid plaatselijk door bevriezing van natte weggedeelten. En in Flevoland en Overijssel is het plaatselijk nog mistig. Verder staat er file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor de Benelux-tunnel. Door werkzaamheden heb je daar een half uur extra reistijd. En op de A16 van Breda naar Rotterdam ben je 10 minuten langer onderweg voor de Van Brienenoordbrug door een spoedreparatie daar. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Dank je zeer, Bianca. En straks in Dr. Kelder en Kover gaan het even hebben over, nou ja, Willem Engel. Die krijgt een maandje niet meer doen, hè. Maar sommige politici vinden dus dat er harder opgetreden moet worden tegen al die types die het land op stelten zetten. En hoe dan? Voorts hebben we het in Dr. Kelder en Kover over vrouwelijk leiderschap. De Angela Merkel-types, nou ja, die kennen wij natuurlijk. Maar wat nu als je vrouwelijke baas een sensueel handje op je schouder drapeert, of de maandagochtendvergadering aftrapt met een buikdansje? Wie zou dat niet willen? Ofwel, mag leiderschap ook vrouwelijk zijn? En tenslotte komt een hoogleraar uitleggen hoe we niet en vooral we wel met modellen zouden moeten omgaan. Ik heb het niet over fotomodellen nu, ik heb het gewoon over statistische modellen die politici bijvoorbeeld gebruiken voor coronabeleid of voor schadevergoeding voor de Groningse gasslachtoffers. Nou ja, daar gaan we het over hebben nog zowat na de mededelingen van de misselijkmakende middenstand. Ster. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Onze strategie op duurzaamheid? Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor €75 per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja. Nou, daar zou hooi fijn dat u aan de transistor gekluisterd bent voor Dr. Kelder en Co. Uw wekelijkse portie ratio en redeloze, redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit café De Krater. Een soort krakerscafé, dat snapt u. Op de Route Zeeland campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden, diagnoses over. Ja, politici en hun blinde vertrouwen op cijfertjes. Met professor Dr. Ronald Meester, hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening. Verbonden aan de VU te Amsterdam. En waarom vrouwen het nog steeds zo zwaar hebben aan de top. En hoe dat beter zou kunnen met dokter Danielle Brown, corporate antropoloog. Ik wist niet dat bestond, vak, maar goed. En directeur van de Academie voor Organisatiecultuur. Nou, Ronald, ja, wij gaan straks over modellen, statistieken hebben. Er was weer zo'n statistiekje waarin stond. Nederlanders staan nummer 1 op de Quality of Life Index. We hebben het beste land van de wereld om in te leven. Ik zou bijna zeggen. We hebben een gaaf land. Hoe kijk je naar dat soort statistieken? Nou, die moet je vooral niet te serieus nemen. En dus als het gaat over een orde ergens over, wat is het beste, wat is goed, wat is fijn, dat zijn natuurlijk gewoon persoonlijke meningen. Dus als je zo'n lijstje maakt, moet je keuze maken wat je goed, wat je fijn, wat je het beste vindt. Dus dat moet je niet al te serieus nemen. Je kunt niet alles becijferen. Oké, en dat zegt een man die zelf eigenlijk toch een cijferneurt is. Dan ben je wel. Mag ik dat zeggen? Nou, nee. Ik ben wiskundige, dus ja, ik ben niet bang voor cijfers, maar ik ken ook de beperkingen ervan. Oké, we gaan het straks hebben over. Nou ja, bijvoorbeeld hoe wij kijken naar de modellen die ingezet zijn bij het coronabeleid, bij de schadevergoeding in gas in Groningen. De hoofdlijn van jouw verhaal wordt: politici nemen inderdaad modellen veel te serieus. Ze nemen ze veel te serieus. In de zin dat ze denken dat die modellen, zeg maar, een soort eindproduct zijn van een wetenschappelijke beschouwing. En dat de waarheid is. En dat is gewoon absoluut niet zo. Oké, nou, we komen met eindeloos veel voorbeelden. Ik verheug me op dat gesprek. Danielle, met jou ga ik het hebben over vrouwelijk leiderschap. En in wat voor gedaantes dat voorkomt. Ik geloof dat jij 4 archetypes hebt onderscheiden. Nou, je publiceert veel. Laten we even een voorbeeldje nemen van de laatste dagen. De aankondiging van premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland om per 7 februari af te treden. Eigenlijk omdat het haar gewoon te veel wordt. En ze heeft natuurlijk enorme bak shit over zich heen gekregen overal. Ja, ze heeft natuurlijk enorme. Ze heeft ook echt enorme fans. Hè, mensen die helemaal met de weg lopen. Veel jonge vrouwen. En ze heeft tegenstanders. Ze heeft natuurlijk een aantal hele stevige maatregelen genomen. Zeker met betrekking tot COVID-maatregelen. Het land bijna hermetisch afgesloten. Een beetje dom achteraf misschien geweest. Nou ja, daar zijn veel mensen heel erg ongelukkig over. En ze heeft net voor het vertrek nu ook nog een algemeen rookverbod ingesteld. Dus je kunt zeggen van, het is iemand met lef die enorme knoop heeft doorgehakt. Ja. En zeker geen traditioneel leiderschapsprofiel heeft. En dan is altijd de interessante vraag of ze op de inhoud of op de vorm het zo zwaar het vuur aan de schenen wordt gelegd. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, kijk, ze gooit zelf de handdoek in de ring. Ze zegt, nou, jongens, ik heb het gehad. Ze heeft natuurlijk ook een jong gezin. Ze wil misschien ook andere dingen doen. Hoor je ook vaker. En we hebben een PvdA-leider gehad die zei, nou, ik heb eigenlijk geen zin meer. Ik ben hier niet zo goed in. We hebben nu mevrouw, ik heb straks nog wel even een fragmentje laten horen. Een nieuwe politica van de ChristenUnie die zegt, nou, ik begin er wel aan, maar nou ja, ook niet met heel veel overtuiging of zo. We zien wel. Ik mis een beetje ambitie. Ja, dat heeft iets fluffies, hè, of zo. En ik vind het ook heel jammer dat ze gestopt is. Want ik had wel willen zien wat er zou gebeuren als ze gewoon 10 jaar daar het land regeerde. Mm-hmm. Dus het heeft iets fluffies. Tegelijkertijd kan je zeggen, mannen gaan door, ook als hun termijn reeds lang verstreken is. Dus misschien moeten we daar ook juist wel voorbeeld aan nemen om te zeggen, nu is het genoeg. Ja. Dus dat is de andere kant. Mm. Maar het is dan zo makkelijk om dat dan inderdaad weer op gezin en ambities. Daar ga je toch, en dat doe ik zelf ook, vraagtekens over stellen. Mm. En dat doet dan ook wel een beetje pijn. Dat je denkt, ga nog even door, joh. Dan kunnen we echt kijken wat er is. Ik ga straks met jou praten over. Nou ja, we hebben natuurlijk de grote affaires gehad bij vrouwen die er op hoge posities uitgegooid zijn. Tweede Kamervoorzitter is er eentje. We hadden de affaire rond Kautar Dharmoni, directeur van zo'n emancipatiebureau Atria. En jij schreef daarop een pleidooi op joop.nl, notabene op die plek. Ik zou bijna zeggen, echt een onverdachte plek. Waar je pleit voor paradijsvogels, voor wat meer. Wat vrijer kijken naar mensen in. Ja, dat mensen een beetje verschillend mogen zijn. Ja, absoluut. Ik vind het aan de ene kant natuurlijk ontzettend goed dat het onderwerp grensoverschrijdend gedrag wordt aangetipt. En dat we daar nieuwe normering op hebben. Aan de andere kant, dat heeft ook echt een hele vervelende bijwerking. Dat een beetje leuk, bijzonder, exuberant, uitbundig leiderschap nu heel erg taboe wordt. En ik kwam laatst in een organisatie waar leidinggevende notabene gesprekken gesprekken met medewerkers nu alleen nog maar mogen voeren met de deur open. Omdat ze anders te bang zijn om beschuldigd te worden van, nou ja, intimiderend gedrag. Maar nu ga ik ze ook beschuldigen. En daar willen we toch niet heen, joh. Gewoon. Wat voor bedrijf is dit, joh? Ja, grote overheidsorganisatie in Nederland. Wat zijn ze, ja, en dat is wel jammer. Hè? Dus voor je het weet, hè, raak je de schoonheid, de paradijsvogels kwijt. Gaan we straks ook door, hoor. Dat hebben we gezien, ja. Professor, nou, dat ben je nog net niet, maar mijn andere gast dat wel. Jongens, alvorens we al dit hoogst belangrijkste aftrappen eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, hier vanuit mijn Amsterdamse studie zie ik buiten blauwe luchten en de zon schijnt. En toch is het vandaag code geel, hè? Geen paniek, hè? Het is alleen maar uiterste waakzaamheid geboden. Gisteren vielen er wat sneeuwvlokjes in het grootste deel van het land. Leidde dat nou eigenlijk niet tot chaos, want het smolt natuurlijk meteen weg op het warme asfalt. Toch direct code oranje. En dat terwijl we de rest van de week al op het randje zaten met code geel natuurlijk. Zullen we het eens een keer hebben over al die codes, de verslaving aan kleurtjes en klassificaties. Tonnen strooisout werden er wederom driftig op zeer en wegen gesmeten. Slecht voor de natuur, slecht voor de dieren, slecht voor mijn oldtimers. Maar één sneeuwvlokje aan de einde en de hulpdiensten rukken dan uit. En die gaan dat gif op dat asfalt gooien. Kijk, wij van Dr. Kelder en Co. adviseren u dan, koop gewoon een four-wheel drive of koop winterbanden, of ga helemaal niet rijden, of rij iets minder dan 150 of zo op de snelweg. Suggereer maar wat. Kan natuurlijk ook, maar nee, dat mag niet in dit Nederland. We worden iedere ochtend dus wakker. In de spanning van, ja, wat voor code zal het vandaag toch zijn? Regent het, waait het, sneeuwt het? Toepasselijk commentaar van deskundige op het weer van deze week. Nou, het is vrij uniek, maar het is wel eens vaker voorgekomen. Jammer voor die mensen die het ondervinden. Ja, het is vrij uniek, maar het is vaker voorgekomen. Met andere woorden, het is niet uniek. Alleen in ons land hebben we natuurlijk vaker voorkomende weersomstandigheden die dus uniek zijn kennelijk. Laten we het even over andere zaken hebben, over belangrijkere zaken. Ik ga bellen met een politicus. Even bellen met... Ja, dat is Raymond Knops, Tweede Kamerlid voor het CDA. Heer Knops, bent u daar? Ja, goedemiddag. Ja, je hebt samen met Ingrid Michon-Derksen, een Kamerlid van de VVD, een motie ingediend een tijdje geleden alweer, om eigenlijk de pakkans van mensen die betrokken zijn bij grootschalige rellen te vergroten. Nou, dat is eigenlijk door de Kamer breed aangenomen. Alleen bij één vond het niet nodig. Dus 149 stemmen voor, neem ik aan. Ja, dan is de vraag, wat gaat er nu gebeuren? Laten we het eerst eens even op één situatie van het nieuws van deze dagen toepassen. Gisteren kwam de uitspraak tegen Willem Engel. 1 maand voorwaardelijk wegens opruiing. Moeten we minder Willem Engels hebben wat u betreft? Nou, we moeten vooral mensen hebben die, laat ik zeggen, geen vernielingen aanrichten en geweldige hulpverleners plegen en daar gewoon mee wegkomen. En dat is wel wat er gebeurd is. We hadden natuurlijk in januari 21 de Museumplein rellen. We hadden rellen in Eindhoven. En daar hebben we ook een debat over gehad. En het blijkt gewoon nog maar een fractie van het schadebedrag verhaal te zijn op daders. Dus ja, misdaad loont op deze manier. En ja, dat vinden wij onacceptabel. Je zegt de pakkans is klein. Nou, roept die motie op om meer, om meer inzet. Maar is dat inzet van meer blauw of meer camera's? Dat kan allebei. Volgens mij moet je dat heel slim doen. Kijk, als jij op een plek bent waar rellen plaatsvinden en je bent gewaarschuwd om er niet te komen en je bent daar toch, dan ben je op zichzelf al strafbaar. En dan zou je met camera toezicht gewoon mensen kunnen oppakken. En dan het probleem natuurlijk in de hele rechtsgang is dat vaak moeilijk te bewijzen is wie wat vernield heeft, wie vuurwerk gegooid heeft tegen welke agent. Mm-hmm. Maar het feit dat je daar bent, heeft ook een collectieve verantwoordelijkheid. En wij vinden dat die schade ook collectief verhaald zou moeten worden. Ja. En dat kan door meer inzet van politie of door camera's. Ja, ja. En dat, maar die camera's zeggen natuurlijk veel privacydeskundigen, ja, we zijn hier geen China hoor, dat gaan we niet doen. Nee, dat willen we ook vooral niet worden. Maar het feit dat nog geen 10% van de mensen de boetes betaalt of de schade betaalt, en dat wij als belastingbetalers, alle Nederlanders die daar niet bij zijn, daarvoor moeten betalen, vind ik ook buitengewoon onrechtvaardig. Ja. Dus allereerst moet je daar niet zijn. Ik bedoel, je mag demonstreren in dit land. Mm-hmm. Maar geweld tegen hulpverleners en geweld tegen winkeliers, straatmeubilair slopen, ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Oké. Als Kamerlid heeft collega Dylan Zilkus stoere woorden gesproken natuurlijk over de aanpak van deze schobbejak. Laten we even een klein fragmentje luisteren. Gewoon snel online gooien, snel laten zien wie herkent deze gasten, zodat je ze ook snel kunt pakken. Want daar liggen dingen. De pakkans moeten we met elkaar vergroten. Want dan is supersnel recht geregeld, dat je heel snel voor een rechter kunt komen. En dan is het zelfs mogelijk om hele flinke straffen te krijgen. Voor opruiing kan je 5 jaar krijgen. Maar dan moeten we je wel eerst pakken. Dus daar moet alles op alles gezet worden. En dat gebeurt ook gelukkig. En dan zou je zeggen, 2 jaar later, zij is minister. Waarom is er dan nog een motie nodig, Nick Knops? Ja, ik was het helemaal eens met haar. Dus wat dat betreft heb ik ook alle vertrouwen in het feit dat zij die motie gaat uitvoeren. Daar heb ik gevraagd om voor 1 juli dit jaar een reactie te krijgen hoe ze dat gaat doen. En zij weet zich gesteund door de hele Kamer, met uitzondering van Savannah Simons, die hier een andere opvatting over heeft, die dat kennelijk allemaal prima vindt. Maar dus ik heb alle vertrouwen in dat deze minister van Justitie en Veiligheid dat ook daadwerkelijk gaat oppakken. Want het is gewoon keihard nodig. Ik hoor van heel veel mensen dat ze heel boos zijn over het feit dat je hier gewoon mee wegkomt. En dan hebben we het niet over het feit dat je demonstreert, maar het feit dat je gewoon vernieling aanricht en geweld pleegt. Ja, maar goed, kijk, zo'n Willem Engel die is dan veroordeeld niet omdat hij zelf iets vernield heeft, maar omdat hij opgeroepen heeft om naar zo'n demonstratie te gaan. En dat is natuurlijk toch ingewikkelder, lijkt mij. Hij zegt showproces, eigenlijk heel politiek. Ja, kijk, ik ga geen oordeel geven over de uitspraak van de rechter. Kijk, hij is voor de rechter gebracht en hij heeft een straf gekregen. Maar er zijn dus gewoon heel veel mensen die niet eens een straf krijgen, laat staan een boete. Mm-hmm. En daar richt deze motie zich met name op. En de rechter heeft in deze zaak gewoon gesproken. Dus daar wou ik het verder bij laten. Oké, tenslotte, als je naar de criminaliteitsstatistieken van de politie zelf kijkt, dan lijkt het eigenlijk wel goed te gaan. Geweld neemt eigenlijk af, minder criminaliteit. Het kan ook zijn dat niemand nog aangifte doet, ik weet eigenlijk niet. Maar hoe kijkt Kamerlid Knops daar tegenaan? Nou, wat ik zie is toch ook een beetje een politie die steeds meer onder vuur ligt. Ook door sommige politieke partijen. Beschuldigd wordt van racisme. En soms ook bij grootschalige meer. En zegt van, er is weinig gebeurd. Weet meer. We hebben het in de hand gehouden. En vervolgens is het dan beëindigd. Ja, ik vind dat onvoldoende. Ik vind dat er daadwerkelijk moet worden opgetreden. En dat niet alleen maar kan blijven bij zeggen, het viel er mee. Want we wennen er, lijkt het ook een beetje aan. En dat moet nooit gebeuren. Ja, Raymond Knops, heb je er eigenlijk weer helemaal zin in als politicus, nu als Kamerlid? Je was natuurlijk even minister, even staatssecretaris. Je deed eigenlijk het Koninkrijk, ons grote koloniale rijk, buiten Den Haag. En nu zit je te klooien met cameratoezicht. Bevredigt dat? Nou, het cameratoezicht op zichzelf, of dat bevredigt? Nou, ik vind het vooral heel mooi om Kamerlid te zijn. En om ook de regering aan te sporen samen met mijn collega's om dit soort dingen op te pakken. Als we dit met elkaar voor elkaar kunnen krijgen, dan hebben we een hele hoop bereikt. Dus dat geeft op zich heel veel voldoening, ja. Dan zeggen wij voorwaarts. Raymond Knops, Tweede Kamerlid van het CDA. Mooi. Dank. Dr. Kelder en Co. Ik ga door met professor Dr. Ronald Meester. Hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening. Wie verzint zoiets? Aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Meerdere boeken geschreven. Onder meer Wetenschap als Nieuwe Religie. En heeft nu ook een nieuw boek hier ter tafel. Je hebt meegenomen, Ik heb toch? Het meegenomen, zeker. Het covertje. Van aardbeving tot zoonose over de inzet van modellen voor beleid. Nou, de aanleiding natuurlijk voor dit gesprek. We gaan het hebben over modellen. Technocratische samenleving waarin politici zich vaak op modellen, op statistieken beroepen om ingrepen te kunnen doen. Citaat uit het boek. Politici en beleidsmakers die blind dit soort modellen volgen zonder er verder bij na te denken, nemen zonder enige twijfel vaak totaal verkeerde besluiten. Zeker. Leg uit, graag voorbeelden. Nou, kijk, het is belangrijk dat je begrijpt als beleidsmaker, als politicus, waar een model eigenlijk toe dient. Dus om een voorbeeld te geven van hoe het niet moet, minister Kuipers vermeldde op een gegeven moment dat het coronatoegangsbewijs volgens de modellen een dempend effect van 15% zou hebben op de ziekenhuisopnames. En dat had hij, zo zei hij er ook bij, uit een model gehaald. Dat was de conclusie van een model dat op de TU Delft ontwikkeld zou zijn. Ja. Nou ja, kijk, dat model is een mening verpakt in wiskundige taal. Hè. In een model, daar gaat van alles in. Daar gaan gedachten in over wat jij denkt dat belangrijk is. Hè. Dus je voedt dat model met wat jij denkt dat belangrijk is en wat jij denkt dat het er toe doet. Dus de uitkomst van het model is uiteindelijk gewoon een gevolg van wat jij daar zelf maar je in stopt. Dat is jouw vak, hè. Ik ga ervan uit dat je het waar spreekt. Maar je zegt nogal wat. Je zegt een model is een mening. Een model is toch gewoon een wiskundige formule waar je data in stopt en dan iets uitkrijgt? Zeker, maar de vraag is welke formule je daarvoor wilt gebruiken. Ja. Dus als je bijvoorbeeld in het corona-debat, waar de modellen heel belangrijk waren, kan je bijvoorbeeld in je model stoppen dat als jij een coronatoegangsbewijs hebt, of als jij gevaccineerd bent, dat je bijvoorbeeld, ik noem eens wat, 60% of 70% minder kans hebt om dat virus door te geven. Dat is geen realiteit, dat is wat je in het model stopt, en dan moet je er ook niet. Maar is die 60% of 70% niet gebaseerd op enig beschikbaar feit? Soms wel, maar heel vaak ook niet. Hè. Dus dit feit was zeer betwistbaar. Dat bleek. Jij bent hier fel in, hè? Maar ben je daar zelf? Want dat corona, ik heb natuurlijk ook voorsprek en als met je gelezen in je boek. Je bent hier heel fel in, maar ben je er zelf ook niet politiek in? Je had gewoon, ik weet niet of je geprikt bent, anders gaat me ook geen. Nee, dat doet er niet toe. Maar je bent daar zelf ideologisch in. Nou, ik ben zelf natuurlijk nogal begaan met mijn vakgebied. Ja? De wiskunde en de toegepaste wiskunde. En ik wil graag dat die wiskundige modellen, die we voor alles en nog wat gebruiken, op een verstandige manier gebruikt worden. Mm-hmm. En wat ik zie, wat ik steeds meer waarneem... is dat de overheid steeds meer op allerlei beleidsterreinen overgaat tot een nogal technocratische benadering, waarbij men denkt dat men met modellen een antwoord kan vinden op de vragen die ze daar stellen. Ja. En is het een Nederlandse eigenschap, dit? Ik heb wel de indruk dat het in Nederland misschien wel erger is dan elders. Hoe dat komt, weet ik niet precies. Maar ik ken de Nederlandse situatie het beste. Ja. Maar natuurlijk is dit niet alleen maar een Nederlandse situatie. Ja. Nou ja, kijk, onze hele economie wordt altijd modelmatig bekeken. Dat doen we eigenlijk door de Tinbergenschool vanuit de jaren 30 voortkomen. Natuurlijk planeconomie, socialistisch ideaal, maakbare samenleving. Dat is natuurlijk erg in onze genen. Mm-hmm. En je ziet nu ook bijvoorbeeld, dat is grappig dat er uit alle modellen, door de recessie die ik overal lees, maar nergens zie, hoor je dat, de consumentenbesteding gaan instorten, de huismarkt gaat mis, ik moet nog zien. Dat zijn voorspellingen, dat zijn modelvoorspellingen. Kijk, een model maken voor iets wat we al hebben waargenomen, dat is kinderspel, dat weet iedereen. De vraag is of dat model ook daadwerkelijk voorspellend vermogen heeft. Ja. Dat is natuurlijk een hele andere tak van spel. Maar eigenlijk zeg je, die modellen, die zijn, wat je in een model erin stopt, dat krijg je eruit. Ja. Dus je kunt het politiek sturen, je kan het wenselijke uitkomsten kun je eigenlijk organiseren. Ik vind dat verontrustend, want ik heb juist het idee van, als we rationeel bestuurd worden, misschien zelfs wel technocratisch, leidt dat tot neutrale, de beste oplossingen binnen een palet aan mogelijkheden. Ja. Nou, je zegt nu twee woorden die belangrijk zijn, neutraal en beste. Neutraal is het nooit. Een model maken is in zichzelf al iets waar je je keuze voor moet maken. Dat kan nooit neutraal zijn. Daar gaat een mening, daar gaat een politieke visie aan vooraf. Ja. En je hebt gelijk, dus je kunt het model als het ware maken zoals het jou het beste uitkomt. Ik zeg niet dat dat altijd gebeurt, maar die mogelijkheid is er. En je moet praten over wat je eigenlijk het beste zou vinden. Ja. Dus het beste is niet een wetenschappelijke term, is geen rationele term. Daar moet je het over eens zijn, daar moet je discussie en debat over kunnen voeren. En in een model is dat allemaal al gebeurd, en dat blijft er verder achterwege. En dan denken mensen dat als je je op een model verlaat, dat je dan een soort objectieve wetenschappelijke visie hebt ontwikkeld. En dat de weg voorwaarts zou wijzen. Dat is dus in principe gewoon niet zo, want dat model zelf is al een keuze. Dan kun je bijna al vragen waarom nog modellen. Maar laten we even naar corona kijken. Ik heb twee fragmenten. Eerst in debat een bijdrage van Fleur Agema van de PVV. 20 januari 2022, laten we zeggen een jaar geleden, op één dag na. Technische briefing over corona, dat deed Jaap van Dissel van de OMT natuurlijk altijd. Laat hem even luisteren. Op 21 december werd er voor vandaag de dag voorspeld, als de strenge lockdown vanaf de kerstvakantie ingegaan zou zijn, wat ook is gebeurd, dan zouden er op dit moment 7.500 mensen in het ziekenhuis liggen. Nou, heeft de heer Maarten van den Berg hier op deze tabel de gele lijn met de daadwerkelijke bedbezetting ingevoegd. En die laat zien dat we nu op 1150 zitten. Dus dat de prognose in relatie tot de werkelijkheid er een enorme factor naast zit, wel 7,5. Ja, dus dat was Fleur Agema. Nou, het antwoord van Jaap van Dissel kwam erop natuurlijk snel. Die zei dit. De modellering waarnaar u verwijst, wat de reden was om te adviseren om die lockdownmaatregelen te nemen, is namelijk dat die Omicron in potentie misschien even heftig ziekmakend zou zijn en dus tot dezelfde ziekenhuisopnames en dezelfde IC-opnames zou kunnen leiden als de Delta-variant. En daar zijn die modelleringen op dat moment op uitgevoerd. En die blijken achteraf te pessimistisch. Ja, ik zou bijna zeggen, shit happens, kan natuurlijk gebeuren. Natuurlijk kan het gebeuren. Kijk, als jij een model maakt ergens voor en de realiteit ontwikkelt zich anders, dan kan dat gebeuren. Ja. Het probleem is dat op dat moment al lang duidelijk was dat de modellen van het RIVM de zaak doorgaans te somber inzagen. Ja. Dat had Van Dissel kunnen weten, dat wist hij ook. En wat er natuurlijk had moeten gebeuren, is dat Van Dissel had uitgelegd aan de Kamer, van luister, dit is wat de model ten diepste is. Dit zijn de aannamen die we gemaakt hebben. Dit soort dingen hebben we erin gestopt, dat niet. Zodat daar een inhoudelijke discussie over had kunnen plaatsvinden. Ik kan natuurlijk ook zeggen, hij is altijd politiek misbruikt. Want kijk, het kabinet werd vaak verweten, jullie reageren altijd te laat. En die dachten nu, nou zijn we een keer de eerste. Nou, net op het verkeerde moment, maar oké. Okay. Achteraf hebben ze al die laatste lockdown er natuurlijk gewoon nooit mogen komen. Nou, dat laatste is waar. En kijk, of die misbruikt is, kijk, daar is hij zelf bij. Hè? Het is een wetenschapper, dus die wetenschapper hoort te weten wat de status van dat soort modellen eigenlijk is. Yeah. Die wetenschapper, ja, Van Dissel, hoort te weten dat de modellen die zijn RIVM presenteert, yep, niet de stand van de wetenschap representeren. Dat is gewoon een model. En vraag al die andere uitstekende wetenschappers van Nederland om daar modellen voor te maken. En je krijgt andere uitkomsten. En dat betekent dat het natuurlijk ingewikkelder wordt voor de overheid. Want ze kunnen niet zomaar alleen maar naar Jaap van Dissel gaan en zeggen, Jaap, wat moeten we doen? Maar dat is nou eenmaal het wezen van wetenschap. En dat hoort Jaap wel te weten. Ja. Wat wordt de nieuwe coronarel? Wat wordt de nieuwe statistische rel? Ik las ergens dat je dacht dat stikstofbeleid, dat is net zo'n aanname waarvan je maar helemaal moet kijken waar dit eindigt. Nou ja, in het boek wat ik met Mark Jacobs samen heb geschreven, besteden we een heel hoofdstuk aan stikstof. Hè, omdat ook dat een modelleerkwestie is. Hè, dus alle problemen die we zien. Ja. En de oplossingen die de overheid daarvoor geeft, zijn gebaseerd op modelberekeningen. En ik heb met een aantal mensen uit dat veld die modellen bestudeerd. En we zijn tot de conclusie gekomen dat de modellen eigenlijk voor dit soort beleidsdoeleinden helemaal niet gebruikt kunnen worden. Daar zijn ze veel te grofmazig, veel te onduidelijk voor. Mm-hmm. Er is enorme onduidelijkheid over de maximale hoeveelheid die je zou, die zou mogen neerslaan. Waar die grens die positie, juist, dan, waar die grens eigenlijk vandaan komt, waar die op gebaseerd is, waar de onzekerheden eigenlijk op gebaseerd zijn. Ja. Het is eigenlijk een modelmatig moeras. Maar ja, het is wel het enige wat we gebruiken. Hè? Dus als wij opeens niet meer 130 op de snelweg mogen rijden per uur, dan komt dat doordat een model dat heeft uitgerekend voor ons. Ja. Ik heb trouwens nooit meer teruggelezen hoeveel het gescheeld heeft. Maar ik geloof. Ik denk niet zo heel veel, maar dat is een andere vraag. Maar dat is weer een politiek menselijk iets. Maar interessant. Corona Schouder zei op een gegeven moment ook, ja jongens, dit is het enige model wat we hebben. Je moet mee doen. Mm-hmm. Het is natuurlijk politiek gebruikt. Aan de andere kant, Ronald, wat moeten ze dan doen? Want dat er een beetje te veel stront in de lucht zit en op de grond neerslaat, dat is geloof ik wel duidelijk. Ja, dat is wel duidelijk. Hey, in ons boek besteden we ook een heel hoofdstuk aan de vraag van, ja, hoe zou je dat dan eigenlijk moeten aanpakken? Ja. Hoe zou dat gesprek dan wel moeten verlopen? He, dus in de voorstellingen die wij daarvoor maken, komen we uit dat uiteindelijk een model wel gebruikt kan worden, maar eigenlijk als het begin van een gesprek. Ja. Dus niet meer. Een checklist van 11 punten wil je af gaan lopen. Ik ga ze niet allemaal af. Nee. Dat doe ik in de Jordkast wel, maar. Nee. Ja? Nee, we hebben uiteindelijk een lijstje opgesteld. Dat werden er toevallig 11. Van dingen, van zaken die bij een bespreking over een model allemaal aan de orde moeten komen. En bijvoorbeeld de eerste vraag die je kunt stellen is, hebben we voor dit probleem eigenlijk wel een model nodig? Of is gewoon ons gezond boerenlullenverstand daarvoor wel voldoende? In dit geval een vrij goede beeldspraak, ja. Inderdaad, in dit geval een goede beeldspraak. Maar in veel meer gevallen denk ik dat het verstandig is. Bijvoorbeeld een vraag die we stellen is ook van, wie heeft dat model eigenlijk opgesteld? Wat waren de belangen van deze personen? Wie heeft het betaald? Is er een ethische component in het spel? Dit vind ik, ik zal niet zeggen complotdenkerig, maar dit gaat wel van een groot wantrouwen uit. Nee, wie heeft dit betaald? Wat komt, ja? Nee, maar het is toch evident dat wanneer jij, ik geloof ook dat maar we. RIVM is van ons allemaal, toch? Hoop ik. Ik hoop ook in voor theorie wel, maar het RIVM is natuurlijk een overheidsinstituut. Hij is zich niet neutraal opgesteld. Hè, dus dat hebben we ook gezien. Stel je dat zo? Nou, dat is geen mening. Hè. Dus als het RIVM maar wacht even, misschien hebben ze de verkeerde dingen gedaan. Dat is een mening. Maar je mag toch wel hopen dat ze voor het belang van ons allemaal staan. Dat ze goede bedoelingen hebben. Oh, dat denk ik zeker. Dat ze goede bedoelingen hebben, dat twijfel ik niet. Ja. Ik ken aardig wat mensen die daar werken. En aan de individuele onderzoekers en de bedoelingen daarvan twijfel ik geen moment. Nee. Het gaat erom hoe wij met die goede bedoelingen omgaan. En welk belang we daaraan aan hechten. Mm-hmm. Dus het is evident dat als iemand onderzoek laat doen, ik geloof dat we dat voorbeeld ook noemen in het boek, bijvoorbeeld over de wenselijkheid van bijvoorbeeld kerncentrales of zo. Dan is het evident dat als jij als GroenLinks dat onderzoek laat doen, dat je een andere uitkomst gaat presenteren dan wanneer de VVD dat doet. Dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn. Nee, maar zo is het natuurlijk wel, dat begrijp je ook. Mm-hmm. Dus wat ik maar wil zeggen, de opdrachtgever is van belang in zo'n model. Mm-hmm. Bovendien is het zo dat als een politieke partij een opdracht opdracht zou geven en de uitkomst is er niet, zint ze niet. Dan komt dat rapport niet naar buiten. Dan komt dat rapport niet naar buiten. Ja, precies. Ja. Hè, dat is die bias heb je natuurlijk altijd. Ja. Ja. Dus dat nuanceert natuurlijk het belang en de, van modellen als uiteindelijke basis waarop je besluiten zou willen nemen. Dat nuanceert dat natuurlijk enorm. Maar jij gaat eigenlijk zeggen, je moet eigenlijk een soort gebruikzaam een soort bijsluiten bij al die modellen. Van joh, denk nou even na, wat wil je met dit model? Waar komt dat model vandaan? Wat zijn de doelstellingen van dit model? Eigenlijk probeer je ons te beschermen tegen je vakgenoten. Ik probeer niet te beschermen tegen mijn vakgenoten. Ik probeer te beschermen tegen misbruik van mijn vak. Ja, ja. Want alles wat goed is, laten we wel zijn, zeker, kan ook natuurlijk ten kwade worden aangewend. En dat dreigt een beetje in het modellen. Zijn er ook voorbeelden waar wij in het beleid ten goede aan alle burgers gewoon gered zijn door jou, door de modellenmakers? Want dat hebben ze goed gezien toen. Of er modellen zijn geweest in beleid waar... Die drama's hebben voorkomen. Die het goede beleid hebben doen ontketenen. Nou, dat is een heel interessante vraag. En ik kan niet on the spot hier een voorbeeld geven. Dat zegt wel iets. Hè. In het boek zeggen we ook ergens... De meest irritante vraag die een modellenmaker kunt stellen is natuurlijk... van joh, wanneer heeft jouw model eigenlijk echt iets teweeg gebracht? Hè, een verandering van beleid geïnitieerd? Of inderdaad, zoals je nu zegt, wat heeft ons gered? En ik denk dat de meeste modellenmaker dat niet zomaar... Maar ik vind het zorgwekkend, want er zijn... Vroeger werkte bij het CBS geloof ik meer dan 3000 mensen, nu misschien iets minder, maar dat zijn enorme organisaties. Die kijken natuurlijk terug, kijken niet vooruit, maar het CPB kijkt weer wel vooruit met de economie en zo. Doen die mensen eigenlijk zinloos werk dan? Nee, absoluut niet. Hè. Dus de modellen zijn niet zinloos. Hè. Modellen laten zien wat er zou gebeuren als je dit en dat aanneemt. Mm-hmm. Wat daar dan de gevolgen van zijn als ik geloof dat het sowieso in elkaar zit. Mm-hmm. En dat is om een gesprek te openen, om een gesprek in gang te zetten... Mm-hmm. Is dat natuurlijk ontzettend belangrijk en interessant. Je kunt niet als de wetenschappers met niks beginnen. Je moet ergens mee komen, je moet iets op tafel leggen. Daar zijn de modellen uitermate geschikt voor. En zo gebruiken wij ze ook heel vaak. Als een begin van de discussie, maar niet als een technocratisch eindpunt... zodat politici kunnen zeggen, ja, maar de wetenschap zegt... en dan zijn zij klaar, want zo wordt het natuurlijk gebruikt. Dat is natuurlijk een groot probleem, hè, dat de verantwoordelijkheid voor het beleid... moet natuurlijk ten alle tijde bij de politici liggen. Ja. En wat er nu gebeurt is dat ze zich, ik noem dat een beetje flauw... ze verschuilen zich een beetje achter de modellen. Hè. De modellen zeggen dit, hè, en modellen zeggen dat. Dus kunnen wij niet anders dan zus en zo. Ja, aan de andere kant, Rutte zei in zijn beroemde torentjespeech... toen corona losbarstte 3 jaar geleden, zei hij... Wij luisteren naar wij volgen de wetenschap. Dat was zijn initiële uitgangspunt. En dat gaf mij eerlijk gezegd een heel veilig gevoel. Ik dacht van, oei, de grote denkers, de doktoren gaan het nu doen. Ja, dat is grappig. Ik werd door die uitspraak onaangenaam getroffen. En de reden daarvoor is niet dat ik de wetenschap wantrouw... maar ik denk dat als je alleen maar de wetenschap gaat volgen... Dat je niet gaat nadenken over zaken die aan die wetenschap vooraf gaan. De manier waarop je naar de wereld kijkt. Dus het gevaar... zag ik toen al, was levensgroot... dat dit tot een nogal technocratische benadering van de pandemie zou komen. En dat de gebeurtenissen hebben mij wat dat betreft wel in het gelijk gesteld. Interessant en verontrustend inderdaad dat de vakman hier aan tafel... daarvan schrok en ik juist, naïveling, er meer vertrouwen in kreeg. Ik vind dat veelzeggend. Ja. Er wordt ook wel eens gezegd, de wetenschap is overwegend links. Zeker aan de universiteiten in Nederland. Betekent dat ook dat we met andere modellen werken, denk je? Nou, of de wetenschap links is, dat vind ik een rare uitspraak. Ik vind links-recht niet meer van deze tijd. Het is menselijk versus technocratisch. Dat vind ik een interessantere tegenstelling. Nee, maar als jij zegt, er worden veel politieke, ideologische vragen in modellen verwerkt... en als je dan gewoon weet dat gemiddeld gesproken men op universiteiten... toch wel links van het midden stemt, dat is gewoon zo. Daar zijn verschillende metingen van. Leidt dat tot andere modellen? Of weten we dat eigenlijk niet? Ik heb dat niet onderzocht, dus ik kan er niet zomaar ja of nee antwoorden. Maar het is evident dat de politieke kleur van de mensen die modellen maken... dat die uiteraard een rol spelen. Dat is ook niet fout of zo. Ik zeg niet dat niet moet, want elk mens heeft vooroordelen. Mm-hmm. Die heb ik ook. Hè. Dus geen wetenschapper kijkt naar de werkelijkheid zonder vooroordeel. Geen enkele wetenschapper. Mm-hmm. Dus ik ook niet. De kunst als wetenschapper is om dat wel, als het ware, daarvan te abstraheren... en dat bij jezelf te snappen en te weten. En dus ook te begrijpen wanneer jouw eigen mening... eigenlijk het zaakje aan het overnemen is. En dat is een kunst die niet elke wetenschapper verstaat. Dat heb ik ook in de pandemie wel gezien. Ja, misschien wel interessant. Danielle Braun. Ja, om dat van die rare antropologen te leren... want die werken heel erg weinig met modellen... en heel veel met etnografieën. Etnografieën? Dus echt valse beschrijvingen van kleine dorpjes... of groepjes mensen met elkaar. Hoe wordt bijvoorbeeld coronamaatregelen beleefd? Daar heb ik zelf een grote onderzoek 2 jaar geleden gedaan. En antropologen beginnen altijd met een soort, een soort totale coming-out van 5 pagina's voor hun onderzoek. Om te vertellen wie ze zijn, vanuit welke bias, of ze man of vrouw zijn, hoe oud ze zijn, wat de geloofsovertuiging is, welke clubjes ze hebben. Om juist de lezer te kunnen laten beoordelen. Het is weer een bijsluitertje. Een bijsluitertje van de persoon van de onderzoeker. Nou, ik denk dat het helemaal niet zo gek is. Ik denk dat wij maar eens daarover moeten hebben. Want ik vind het een heel mooi plan. Hè, dat als mensen praten over modellen met elkaar, wetenschappers, beleidsmakers, juristen, wie dan ook, dat het belangrijk is om dat van elkaar te weten. Ja, dan kan je kiezen of je daar in diegene vertrouwt of niet als wetenschapper. Exact. Hè? Dus om die modellen los te koppelen van dat pure technocratische. Want er zit heel veel menselijks in modellen. Hè? Dat moet je niet vergeten. Zeker. Ja, nou, dat is echt nieuw voor mij. Fijn om dat te weten. Er zit heel veel menselijks in modellen, maar dat is niet altijd goed nieuws. We gaan erop door, ook in de Yourdcast nog even. Want dan hebben we nog meer voorbeelden. Voor nu dank, professor Dr. Ronald Meester, hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening, co-auteur van het boek Van aardbeving tot zoonose over de inzet van modellen voor beleid. Dr. Kelder & Co. met Jort Kelder. Ja, en u hoorde haar al even. Ik ga nu even door met Dr. Danielle Brown, corporate antropoloog, columnist, directeur van de Academie voor Organisatiecultuur, auteur van het managementboek van het jaar, zowaar de Corporate Tribe. Je gelooft een beetje in tribes, hè? En, je schreef ook boeken over de tribale kantoorgedoe. Ik ga toch een beetje over kantoorcultuur, over leiderschap hebben met jou. Laten we eerst maar met het nieuws van de afgelopen maanden, jaar misschien, beginnen. Ontzettend veel vrouwen met, zoals dat dan heet, een biculturele achtergrond in topfuncties zijn gevallen. Ik noem Khadija Ariep natuurlijk, de Kamervoorzitter. Nilüfer Gündoğan van Volt, enorme rel, gaat Kautar Darmoni eerder genoemd. Jij schreef een opiniestuk op joop.nl, want jij zag iets gebeuren daar. Wat zie jij daar? Ja, wat ik zie gebeuren is dat er inderdaad, dan zou je dan weer een modelletje op moeten maken. Maar het voelt alsof er buitengewoon veel vrouwen op topposities met een iets ander leiderschapsprofiel erg hard worden aangepakt. En dan is natuurlijk altijd, als je dan in zo'n casuïstiek duikt, dan wordt dat natuurlijk een eindeloos wel eens niet eens gesprek, wel of niet terecht. Dus daar hou ik me graag verre van. Maar het interessant dat het gebeurt. En dan kan je altijd afvragen, zijn wij niet toe aan dit soort anders leiderschap? Al roepen we heel hard dat we diversiteit willen. Of is er iets aan de hand met dit type vrouwelijke leiders? Zijn ze boven komen drijven op eigenschappen die uiteindelijk maakt dat ze ook sneller sneuvelen? Ja. Nou, beide zou waar kunnen zijn. En het vraagt wat mij betreft om meer aandacht wat er nu aan de hand is. Ja, laten we eens even naar die Darmoni toestand affaire kijken. Kautar die sprak met Jacobine Geel voor NPO 2 tijdens de Internationale Vrouwendag. Ze had er een rok aan met een opvallende spleet. Dat moet er wel bijgezegd worden in dit geval, omdat je een beetje de situatie kunt voorstellen. Laten we even de vraag van Jacobine. Wat betekent vrouwelijkheid voor jou, Kautar? Dit is wat geeft jus aan het leven, de vrouwelijke schoonheid, sensualiteit, speelsheid, empathie, verbinding, luisteren, connectie, emotionele intelligentie. Dat is toch prachtig? Dus waarom onderdrukken we dat? En uiteindelijk, als je dat als vrouw onderdrukt in jezelf, geef je de mannen ook niet de gelegenheid om hun eigen vrouwelijkheid te ontdekken en te ontwikkelen. Omdat elke mens, ongeacht gender, heeft een vrouwelijke en een mannelijke energie. Ja. En de schoonheid is die mix. Ja, heerlijk om naar te luisteren als ik zo vrij mag zijn. Wij hebben allemaal niet bij Atria gewerkt. Wat er allemaal intern is gebeurd, zijn we niet bij geweest. Er gaan wilde verhalen over. Van de maandagvergadering begon met buikdansen. Er waren seksuele intimidatie. Wat dan heet tegenwoordig grensoverschrijdend gedrag. Ik geloof dat ze 2 steentjes in de bovenste la van het bureau had liggen die op een bepaalde plek werden gestopt. Mocht ook allemaal niet van allerlei types. Zijn wij niet bij geweest. Maar wat je wel ziet aan de buitenkant is een on-Hollandse vrouw in veel opzichten, zeer sensueel. Die pleit niet zozeer voor feministische, alleen maar de vrouwen moeten nu de baas worden, maar meer van we moeten hybride mannen en vrouwelijke eigenschappen. Is dit haar fataal geworden, denk je? Hier kan toch niemand tegen zijn? Nou, ik denk zeker dat en wat je zelf ook zegt, wat er verder is gebeurd, weten we allemaal niet zoals we hier aan tafel zitten. Maar wat ik denk wel, wel denk, is dat we heel een soort dubbel message hebben. Aan de ene kant willen we meer vrouwelijk leiderschap. We hebben nog helemaal niet bedacht wat dat dan is of zou moeten zijn. En dan doet iemand dat. We willen diverse leiderschap en exotischer en anders en meer kleur en meer verschillende profielen en neuroatypisch en weet ik veel wat. Daar hebben we hele mooie lijstjes voor. En vervolgens doet iemand dat. En die doet dat met veel overtuigingskracht, zoals in dit fragment. Maar ook als je de website van Kautar Damoni leest. Dan is ze heel openlijk dat dat is wat je krijgt als je haar... Dat is geen groot geheim, nee. Dat is geen geheim. Dat kon iedereen die haar in dienst heeft natuurlijk gewoon... of aanstelt als directeur weten. Ja, en vervolgens zijn we dus heel ongelukkig met hoe we dat moeten doen. En dat is iets wat je bij diversiteits... ideologisch gestuurde bedrijfspolitiek wel vaak ziet... dan ga je heel erg zeggen, we willen divers en anders... en wees welkom, doe je dan allerlei ingewikkelde selectieprocedures voor. En vervolgens is iemand er en na een week of 6, 7, 8 begint de druk... maar nu moet je wel een beetje op ons gaan lijken. Dus de vraag is altijd, hoeveel verschil wil je echt... en hoeveel verschil kan je aan? Of wil je het alleen maar omdat het correct is om het te willen? Ja, jij onderscheidt een aantal verschillende vrouwelijke leiderschapstypes. Nou, we kennen allemaal type Angela Merkel. Ja. Dat eigenlijk mannelijk. Alle seksualiteit is er volledig uitgesneden. Eigenlijk een soort doorzetting van testosteron. Hè? Ja. Van, mannelijke leiders worden vaak leiders. Dat kan je ook meten in hun bloed, ook bij aapjes en bij mensen. We zijn toch een beetje tribale oerwezens. Als mannen gaan leiding geven... neemt hun testosteron toe. En de eerste type vrouwelijke leidinggevende, een beetje Merkel-achtig, nam hun testosteron op. Ja. Hun stem werd zelfs een half octaaf lager na een half jaar leidinggeven. Wow, dat is waanzinnig. Yeah. En nu beginnen we een beetje raar. Dat snap je ook wel. In een mannenmaatschappij, wat het absoluut doe je was, dat testosteron een beetje aanpassen. Ja. Want, nou ja, oké. Okay. Dan had je, we hebben net Jacinda Ardern, de gaande Nieuw-Zeelandse premier, die heeft juist een heel vrouwelijk type. Die beetje moederlijk. Die gaat naar de Verenigde Naties met een kind aan haar borst. Ja. Was vrij uniek in dat gremium. Dat bestaat ook, dat type. Ja. En wat hebben we hebben nog twee andere types? Ja, dus Merkel, zeg maar even testosteron, mannelijkheid voortzetten. Ardern, het zorgzame, moederlijke. Wat sommige mensen fantastisch vinden en anderen minder. We hebben het sexy Lilith. Hè? Dus als je kijkt naar Kautar Damoni en nog wat vrouwen... Die we gaan nu echt naar een Joodse Bijbelse figuur, toch? Ja, Lilith is wel interessant. De meeste mensen die het scheppingsverhaal kennen... die kennen het verhaal van Adam en Eva... waarbij Eva uit de rib van Adam is geschapen. Maar er is een ander verhaal... en dat is een beetje in de middeleeuwse, in de kerkelijke... Ik zeg er voor de luisteraars bij, dit is geen wetenschap. Hè? We weten niet. Dat is oude theologie, nee. En het verhaal van Lilith is dat er een vrouw was voor Eva, Lilith. De eerste vrouw van Adam. En die was heel exuberant. En wordt wel vaak afgebeeld in middeleeuwse schilderijen... met prachtig rood haar en excentriek en vrouwelijk sensueel. Ja. En een beetje tango zo. En ze kregen een conflict, want ze wilden alle twee bovenop... bij het spelletje wat ze de diertjes zagen doen, als ze seks hadden. Mm. En Adam wou dat niet. Die wou ook boven. Ze hebben het opgeschaald naar God. God heeft gezegd, Adam, jij krijgt gelijk. Lilith, jij moet indammen. Lilith vond dat niet leuk, is door het heelal gaan zweven. En daar komt ons archetypisch beeld van de heks op een bezemsteel vandaan. Ja. Het is eigenlijk Lilith. En sindsdien zou je kunnen zeggen... Maar wat een negatieve connotatie is, terwijl wat je net beschrijft... eigenlijk een hele positieve is. Zeker. Dus Lilith staat eigenlijk voor het archetype van vrouwelijke kracht, sensualiteit. Daar zijn veel mannen een beetje bang van misschien. Nou ja, en het is spannend, hè? Dus we zien ze nu steeds meer op de werkvloer. En wat je wel ziet, is daar waar Lilith verschijnt, is gedoe. Hè? Zijn MeToo-achtige affaires, is een beetje gezeik. Dus Kautar is de nieuwe Lilith, zonder bezemsteel. Ik denk het wel. Ik denk dat je in de archetype zeker kan zeggen... dat Kautar een Lilith-achtige persoon is. Kagen is natuurlijk verweten. Daar maakt Wilders allemaal flauwe grapjes over... dat zij een heks met een bezemsteel is. Zit zij meer in het Lilith-verhaal of zit zij toch in het Angela Merkel-type... Ja, of in het zorgzame type. Ja. Ja, moeilijk te zeggen. Weet ik niet zo goed. Vaak zit er een soort leeftijdsding ook wel rondom Lilith, zeg maar. Dat houdt dan een keer op. Maar ik denk dat je zeker kan zeggen dat het profiel van Kaag... dat dat heel veel hekserij, vervolging ook oproept. Hè? Dus of je wel of niet van Kaag de politiek houdt... ik denk dat dat het terecht is dat mensen zeggen... ze wordt als een soort heksenjacht benaderd soms. Ja. En dat is wel de ongelofelijke haat wekt zij. Dan andere mensen. Ja. En dat eerlijk gezegd gun je dat helemaal niemand. Je hebt nog een vierde type, vergeet je. Welke hebben we nog? Ja, die is een beetje nieuw. De upcoming, hele jonge, snelle, slimme, driedubbel gepromoveerde... Ja. Speelt ook nog viool en is goed in sport. Vaak hier te gast in het programma, die types. Ja, we associëren het vaak een beetje met Azië. Hè. Voor ja. je het weet hebben ze hier van rechts ja. ingehaald. Brommetje van rechts. En dat zijn wel de vrouwen, nu 30ers, 35, die we nog niet zien... maar die eigenlijk gewoon de wereld gaan besturen. Ja. Is dit een lonkend perspectief of niet? Want dat zijn de jonge dames die eigenlijk alles heel goed doen. Zeker. Nou ja, het is een interessant perspectief. De beste op school, twee, drie studies gedaan, 7 talen spreken. Eigenlijk alles goed doen. Ja, ja, ik ben benieuwd hoe lang ze het volhouden. Ja? Hoe lang ze de veerkracht hebben om dat dan ook te combineren... met gelukkig worden in het leven, gezinsvorming, relatievorming. Ja. Dus ik vind het wel spannend hoe ze oud gaan worden. Daar maken ze zich soms zelf ook zorgen over. En of ze er ook gelukkig mee willen. Of ze de mannen niet vermorzelen, vraag ik mij wel eens af. Ja, als ze die überhaupt ook nog als huwelijkspartner vinden. Hè? Dus het aantal hoogopgeleide vrouwen is groter dan mannen. Dat zeggen ze vaak in de grote steden. Vrouwen overschot, hoogopgeleide vrouwen komen uiteindelijk niet meer aan de man. Andere keer gaan we het daarover hebben, doen we nu niet. Dan even het alles overheersende woord wat je overal ziet. Ik weet niet wie dit weekend weer gesneuveld is, maar is het altijd het grensoverschrijdend gedrag. Ja. Matthijs Kaaks, advocaat, schreef een goed stuk in FTM over. Grensoverschrijdend gedrag is een one size fits all verwijt geworden. Ik citeer hem. Vanwege de potentiële ernst van het verwijt... de verdenking altijd als schadelijk. Hij roept meteen associaties op met aanranding, mishandeling... of seksuele intimidatie, enzovoort. Hoe kijk jij daarnaar? Een enorme angst in bedrijven. Enorm. En nogmaals, elke disclaimer erbij. Als je grensoverschrijdend, seksueel intimiderend of machtsmisbruik... dan ben je gewoon af. Hè? En consent is daarbij het toverwoord. Dus dat is simpel. Ja, maar wacht even. Je zegt intimiderend. Dat is natuurlijk ook een schaal. Wat is een hand op een schouder intimiderend? Dat of is er meteen een hand in een broekje? En onze normen verschuiven erop. En ik denk dat zeker in bedrijven is nog veel ingewikkelder. Ik was een paar weken geleden op een school met de Bijbel. Daar werd 's ochtends gebeden en gezongen. Een aantal mensen wilden er niet aan meedoen. En die voelde intimidatie, omdat ze toch mee moesten bidden. Dus maar dan moet je ook niet naar een school met een Bijbel. Dat vind ik ook een beetje stom. Dat bedoel ik. Dus je hebt zoiets als bedrijfscultuur... waar je soms onderdeel van bent. En als je dan je zin niet krijgt of je niet gehoord voelt... dat krijgt dan nu soms het frame van ik word geïntimideerd... of het is sprake van grensoverschrijding. En ik zou toch wat voorzichtiger willen zijn met dat label. Ja. En daar waar het er echt is, moet het zeker benoemd worden. Ja. Maar we roepen het nu snel. Ik denk dat er nog heel wat koppen gaan rollen voordat er weer een balans komt. Ik wil even naar de vrouwen in de politiek. Heel veel vrouwelijke fractieleiders inmiddels. Ja, we hebben ook heel veel fracties trouwens. Maar van de 20 fracties, als ik het goed tel, 9 vrouwen inmiddels. Waaronder de juist toegevoegde Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Nou, er werd gevraagd, heb je er zin in? Ga je het goed doen? En dit was het antwoord. No pressure, maak het maar zwaar. Tegelijkertijd, ik ben gewoon Mirjam en ik ga mijn best doen. En ja, voelt u die druk? Voor mezelf, kijk, weet je, ieder mens maakt wel eens fouten. Zal ik vast ook gaan doen. Ik wil gewoon daarin dicht bij wie ik ben blijven. Ook wetend dat, we zijn hier allemaal een poos. Ik ga enorm mijn best doen. Maar dat zal ook weer een keer aflopen. Dus ook ergens in de ontspannenheid. Ik ben niet getrouwd met de politiek, maar ik ga er nu wel vol voor. Het valt me wel tegen dat we volgens ChristenUnie maar voor een poosje zijn. Ik dacht dat we hier voor eeuwig waren. Maar goed, toch even, het komt niet erg zelfverzekerd, zou ik zeggen. Er zit niet een soort mannelijke bluff in. Ze heeft alle slagen om de armen al reeds. Ja, dat vind ik in dit fragment zeker ook. En ik vind het ergens ook wel weer stoer dat ze zegt dat er meer is in het leven. Vind ik ook wel weer krachtig van haar. Ik heb een ander interview gehoord waar ze echt totaal de lead overnam... in een interview met Sven Kokkelmans. Vond ik heel stoer, dacht ik sowieso. Dus dat is ook wel dus dit een beetje... is eigenlijk een slechte uitsnede, zou je zeggen. Ja, ik vind er wel stoer in zichzelf zijn. En zij kiest dus voor dat zorgzame christelijke profiel. Hè? Mm-hmm. Weet je, het Ardern-model waar je wel of niet van houdt. Maar ik vind wel dat ze staat voor wie ze is. Ik zou zelf ook wel wat meer ambitie. En ik hoop dat we wel meer vrouwelijke leiders krijgen die zeggen... ik ben wel getrouwd met de politiek op mijn bedrijf. En als ik begin, dan ga ik ook een tijdje door. Dat zou ik wel leuk vinden. Het is misschien ook een teken van deze tijd... dat je moet niet zo ambitieus zijn en op tijd naar huis. En waarom zou je 5 of 6 dagen werken? Dat zit ook erg in de Nederlandse cultuur inmiddels. Maar als je bijvoorbeeld kijkt... naar vrije beroepen, ondernemers. Als we naar de quote 500 kijken, het aantal vrouwen daarop is gewoon minimaal. Ja. Er zijn een hoop vrouwen met eigen bedrijfjes, maar het zijn meestal gezellige PR-voorlichtingsbedrijfjes, weet ik het allemaal, prima, maar nooit grote industriële ondernemingen. Ja. Dat klinkt heel generaliserend, maar dat is het helaas ook. Ja. Gaat dat nog veranderen? We hebben natuurlijk in Nederland goed geregeld qua part-time werken. Dat is ook wel een soort cultuur. Je kunt je afvragen of het erg is, of dat mannen daar ook een voorbeeld aan zouden kunnen nemen. Mag je als vrouw iets anders willen? Hè? Dat is dan de vraag. Ook dat is natuurlijk vrouwelijk leiderschap. Kijk, je kan, zoals Jacinda Ardern de handdoek in de ring gooien, kan iedereen, kan je zeggen, god, wat stoer. Maar je kan ook zeggen, ik ga de wereld veroveren. En veel mannen doen dat. Daar komen oorlog uit voort, financiële crisis, van allerlei ellende. Maar ook grootse wetenschappelijke prestaties, grote bedrijven, grote stappen voorwaarts. Ja. Ik wil grote stappen voorwaarts. Mag dat ook nog misschien? Gewoon ambitie. Ja. In plaats van, we zien wel, misschien gaat het wel missen. Ja, ik vind dat ook getrut. Aan de andere kant vind ik, ik kom veel in overheidsland. En de banencarousel op topposities in Nederland, ook onder mannen, is verschrikkelijk. Dus het valt ons ook wel eerder op als vrouwen de handdoek in de ring gooien. Terwijl de zittende... Het valt meer op natuurlijk, omdat er nog minder vrouwen zijn. De bestuurderstermijn is nu 2-3 jaar. En ik word er zelf... Eerlijk gezegd, als antropoloog, zo bedrijfsantropoloog van buitenaf, helemaal gek van dat ook mannen en elk vrouwen op topposities in Nederland zijn of bezig met hun volgende sollicitatie, of hebben net gesolliciteerd of gaan solliciteren. Waarom die onrust? Hoe verklaar je dat? Nou ja, dat is het dus. Ik zou wel wat meer überhaupt mensen, mannen, vrouwen willen... Ja. Die iets meer geloven in rust, in duurzaamheid, in endurance, volhardendheid, doorzettingsvermogen. Nou, we hebben een premier, maar die dat al 12 jaar volhoudt en iedereen zegt, nee, rot je nou eens op. Nou ja, je kunt hem veel verwijten, maar niet dat hij geen volharding heeft. Nee, niet zeggen dat hij geen zitvlees heeft. Ten slotte, gaan we nou... Jij hebt die vier types, heel interessant. Maar gaan we nou uiteindelijk meer op elkaar lijken? Wordt het één grote soep? Of geloof jij juist in... Uiteindelijk zullen we juist veel, veel kleuriger worden. Wordt het leuker eigenlijk? Ja, ik hoop heel erg dat we de paradijsvogels koesteren. Ja. En ik hoop, en misschien met jou, je zei net... misschien moet er nog bloed overheen voor de balans hersteld is. Ik hoop dat we deze tijd van normering en grensoverschrijding... even heel goed gebruiken om inderdaad de dingen die echt niet kunnen... Van de baan te schuiven. Maar ik hoop echt dat we ook plek krijgen voor een mooie, bijzondere... exuberant, rare leiders die af en toe buikdansen. Ik dank je zeer, buikdanser Dr. Danielle Brown... directeur van de Academie voor Organisatiecultuur. En dan nog even dit. Na scholieren en studenten die allemaal hun werkstukken kunnen schrijven... met een algoritmisch gestuurde robot... breekt Dr. Kelder toch even een spreekwoordelijke lans... voor de woordkunstenaars van weleer. Toen ik nog studeerde, herinner ik mij de tv-avondjes bij de Rooien. Die werden altijd afgesloten met een kronkel van Simon Carmichelt. Met dat gerimpelde hoofd kwam die dan in beeld. En we gaan dus even terug naar 1987 uit de bundel... Mag het ietsje meer zijn. Naarmate de vooruitgang en de schaalvergroting voortschrijden... op de logge voeten van de robot... groeit de vertedering voor de eenvoudige dingen uit vroeger jaren. Ja, dat was Simon Carmichelt. Dat klonk toch mooi. De algemene ontruimt nu de eten voor voorheen de vrijzinnig protestant en humanisten met de tegenlichters van Argos. Rest mij u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag vers verkrijgbaar in uw mobiele pretmachine. Voor nu, dank mijn gasten. En blijven denken, blijf luisteren. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, podcast. De dag. Zo, send in the tanks. Lever meer en zwaardere wapens aan Oekraïne. Kyiv's asking its allies for more tanks, more weapons to fight Russia's invasion of Ukraine. Het leveren van tanks wordt wel echt gezien als een volgende stap. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. De tank is het beste wapen tegen een tank. En je gebruikt hem ook offensief. En ik denk dat we nu niet met zwakke knieën moeten reageren ten opzichte van Poetin. Het is een machtsdenker. Als je laat zien dat wij niet toegeven aan hem. Dat is volgens mij de enige weg waar hij uiteindelijk bereid is om aan tafel te komen. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Nederlandse Bachvereniging ontrafelt Bachs receptenboek. Met muziek van Marcello, Mozart, Vivaldi en natuurlijk Bach. Geniet ook van Bach's Fusion van 5 tot 17 februari. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren.